8. Brice a společnost se rozhodli nepokoušet štěstí a už nás znovu nenapadli, takže jsme úly opustili v klidu a bez potíží. Obě jsme nesli náruč esmeraldiných knih. Suster se moudře vytratil. Od přívěsu číslo 23 až k bráně v pletivovém plotě jsme nepotkali živou duši. Zabralo nám dobrou hodinu, než jsme úly obešli a dostali se přes varen až k místu, kde na mě trpělivě čekala Naninka společně s hromádkou trusu. Julii jsem vysadila na mulu. Bílá ulice byla pěšky sice jen 15 minut odsud, ale děvče vypadalo utahaně. Kam jdeme? Zeptala se. K vám domů. Na jaké adrese bydlíš? Julie stiskla rty a zabořila pohled do hrušky na Ninčina sedla. Julie, nikdo tam není, řekla. Máma je pryč. Nemám nikoho jiného. No páni. Mohla bych nechat hladové, špinavé, unavené děcko bez mámy jen tak na ulici, když se blíží noc. Dobře, popřemýšlejme o tom. Zastavíme se u vás doma a podíváme se, jestli se tvoje máma náhodou nevrátila. Jestli tam nebude, můžeš dneska přespat u mne, její máti doma nebyla. Bydleli v maličkém domku, zastrčeném v rohu úzké uličky, oddělující se od Bílé ulice. Dům byl možná starý, ale pečlivě uklizený. Až na dřez plný špinavého nádobí. Původně museli být v domě dva pokoje, ale někdo, pravděpodobně Juliina matka, postavil dřevěnou přepážku a oddělil část obývacího pokoje, aby vytvořil mrňavou třetí místnost. V té byl umístěn starý šicí stroj, několik kartotéčních skříní a stolek. Ležely na něm spola hotové šaty v Juliině velikosti. Něžně jsem se dotkla látky. Možná měla její matka své chyby, ale bylo vidět, že dceru velmi miluje. Julie mi donesla z ložnice fotku matky. Z ní na mě hnědýma očima hleděla unavená žena s rozpuštěnými blond vlasy. Celá Julie. Jenže tahle byla pobledlejší. Vypadala nemocně, vyčerpaně a o 10 let starší než na 35, o nichž Julie mluvila. Donutila jsem děvče, ať mi pomůže s nádobím. Pod talíři jsem našla láhev Wild Iris Chrose. Jednalo se o White Label Bourbon, smrděl po lihu. Tradovalo se o něm, že jeho konzumenti propadají divokým stavům zuřivosti. Když tvá máma pije, křičí na tebe někdy nebo tě bije. Julie mě pobouřeně spražila pohledem. Moje máma je hodná. Láhev jsem zahodila. O 2 hodiny později jsme Naninku vrátili do stájí řádu. Magie, která si předtím na několik hodin dala oddech, teď válcovala Atlantu v krátkých, silných vlnách. Odpoledne se přelilo ve večer. Byla jsem unavená a hladová. Zamířili jsme na sever skrz propletenec ulic až k malému bytu, jenž patříval Gregovi a teď mi sloužil jako domov, když jsem zrovna zůstávala ve městě. Vydrápali jsme se po úzkém schodišti až do 3. patra. Magie zrovna zalévala svět, takže mi clona přilnula k dlani, když jsem se dotkla dveří, a ty se s modrým zablesknutím otevřely. Vpustila jsem Julii do bytu, zavřela a zajistila dveře na západku. A pak si konečně sundala boty. Děvče prošlo kolem mě. Tady je to hezké. A na oknech jsou mříže. Udržují zlé lidi venku. Nedostatek spánku se konečně přihlásil ke slovu. Byla jsem tak příšerně unavená. Přímo utahaná. Sundej si boty. Poslechla. Prohrábla jsem se šatníkem a pak jsem vytáhla starou krabici s mým oblečením, kterou si Greg pořídil v době, kdy jsem s ním bydlela, poté co zemřel můj otec. V 15 letech jsem byla mnohem větší než 13letá Julie, ale bude jí to hold muset stačit. Hodila jsem po ní tepláky a triko. Běž se osprchovat. Já se nemiju. Chceš se najíst? Dokud nebudeš čistá, nedostaneš jídlo. Našpulila dolní ret. Jste hrozná, víte to. Skřížila jsem ruce na hrudi. Jsi v mém domě, takže tady platí moje pravidla. Jestli se ti to nelíbí, můžeš jít. Fajn. Prskla a vyrazila ke dveřím. O problém méně. Zatnula jsem zuby a doufala, že jsem to neřekla nahlas. Vyrazila jsem do kuchyně. Ruce jsem si umyla mýdlem ve dřezu a pak začala prohledávat ledničku ve snaze najít něco poživatelného. Do té kategorie spadala pouze mísa studené jižanské směsi. Kdyby záleželo jen na mě, snědla bych ji studenou. Kukuřičné klasy a krevety chutnaly i tak dobře a byla jsem dostatečně hladová, aby můj žaludek nepohrdl ani studenými bramborami a kusy klobásy. Na druhou stranu, Julie by si asi nejradši dala teplé jídlo, nejlépe s roztopeným máslem na vršku. Ohřívat či neohřívat. To je, oč tu běží. Zvuk tekoucí vody mi oznámil, že se Julie rozhodla zůstat a opravdu se umýt. Postavila jsem velký hrnec s vodou na plynový sporák. Magie prováděla obyčejným předmětům různé nehezké věci, ale zemní plyn naštěstí stále hořel. A i kdyby se sporák porouchal, měla jsem na vršku ledničky schovaný malý piknikový vařič společně s flaškou petroleje, který sloužil jako palivo. Už jsem téměř končila s vybíráním krevet ze směsi, když do mé kuchyně vkročilo štíhlounké, andělsky vypadající dítě. Načechrané vlasy barvy karamelu rámovaly drobnou, ostře řezanou tvář s obrovskýma hnědýma očima. Trvalo mi skoro minutu, než jsem si uvědomila, kdo to je. A pak jsem se začala válet smíchy. Co je? Malé elfí dítě vypadalo zaraženě. Jsi tak čistá. Julie si povytáhla tepláky, než z ní spadly úplně. A taky hladová. Měli jsme dohodu. Pohlídej za mě vodu, ano. Až začne vařit, dej dovnitř všechno kromě krevet. Neuzobávej je, jsou taky lepší ohřáté. A nenechej vodu vybublat a uhasit sporák, zatímco se budu sprchovat. Pozbírala jsem kupku prádla a odbelhala se do sprchy. Po dlouhém náročném dni nebylo nic příjemnějšího než dlouhá horká sprcha. Možná by jej mohla trumfnout kombinace dlouhá horká sprcha následovaná dlouhým žhavým sexem, ale v té oblasti jsem začínala mít poněkud mezery v paměti. Dostat všechnu špínu z vlasů mi nějakou chvíli zabralo a když jsem nakoukla do kuchyně, voda už vřela. Nabodla jsem kus kukuřičného klasu na velkou vidličku. Byl horký, až se z něj kouřilo. To by mohlo stačit. Naházela jsem do hrnce i krevety, nechala je čtvrt minuty vařit a pak sporák vypnula. Nakonec jsem mrskla celou směsí do cedníku. Magie znovu zalila svět. Sem, tam. Už by se taky konečně mohla rozhodnout. Měla si někdy jižanskou směs. Julie zavrtěla hlavou. Postavila jsem cedník doprostřed stolu a vedle něj dala sůl a kostku másla. Krevely, klobásy, kukuřičné klasy a brambory. Zkus ochutnat. Klobásy jsou vyrobené z krocaního a srnčího masa, byla jsem u toho, když je dělali, takže si můžeš být jistá, že nejsou dochucené psem nebo krysami. Julie vylovila kus klobásy, ochutnala a pak si ji nacpala do pusy tak rychle, jako by se za ní hnala smečka hladových vlků a hrozila, že jí to jídlo sežerou. O je obrý. Oznámila mi s plnou pusou. Ani jsem nedostala šanci pořádně obrat první kus kukuřičného klasu, když se od dveří ozvalo zaklepání. Podívala jsem se skrze kukátko ven. Stál tam redakce. Otevřela jsem. Sjel mě pohledem, oči zúžené do škvírek. Jídlo. Kate Danielsová, smrtící bojovnice a hrdinný zachránce hladových sirotků. Pojď dovnitř, umyj si ruce. Julie vyběhla z kuchyně a vrhla se mu kolem krku. Red vztuhl a pak je také jednou rukou objal. Položila mu hlavu na rameno s roztomilým, zasněným výrazem. Možná ji zmizení matky hluboce zasáhlo, ale kdyby ztratila Reda, zlomilo by ji to úplně. Chyběl jsi mi, pověděla mu tiše. Jo, odtušil, tvář bezvýraznou. Ty mě taky. O 20 minut později byly děti nacpané k prasknutí a po jižanské směsi zbyl jen prázdný cedník. To znamená, že budu muset zítra něco uvařit. Ajaj, popovídáme si, přibodla jsem Reda k židli pohledem. Dokázala jsem tak jiné lidi docela rozhodit, když to okolnosti vyžadovaly. Co bylo podivné, většina protivníků pod tíhou mého zraku neomdlela a nepraštila sebou o zem, ale Red byl ještě mladý a už měl očividně zkušenosti se šikanou. Stuhl. Ve vyhrožování dospívajícím výrostkům z ulice jsem si zrovna dvakrát nelibovala, ale měla jsem pocit, že kdybych na to šla hezky, při nejbližší příležitosti by vzal do zaječích. Řekni mi, co víš o tom kultu. Nic. Vzal si Julii na místo jejich setkávání. Jak si věděl, kde ho hledat? Nic jsem jí neřekla, přísahám, pobledla Julie. Red stále opětoval můj pohled. Stejně jako jsem to našel tady. Vzal jsem si z hřebenu její mámy pár vlasů. Udělal kouzlo, prolil trochu krve a pak mě dovedlo až tam. Ve chvíli, kdy kouzlil, musela být Juliina matka ještě naživu. Šamanská zaříkávání se vázala k živým věcem. Aby mohl vycítit polohu mrtvého, potřeboval by mnohem složitější rituál a druh moci, kterou neovládal. Prozatím, možná se k tomu dopracuje později. Šel si tam nejprve sám. Vařila jsem z vody, ale jeho pohled mi potvrdil, že jsem se v tomhle případě nemýlila. Co si tam uviděl, Rede? Prsty mu zacukaly. Naklonil se lehce stranou, jako by přede mnou chtěl skrýt část tváře. Ukaž mi pravou tvář, podívám se ti na ni. Polkl. Okamžitě. Red se pootočil. Přes krk se mu táhly tři dlouhé šrámy. Od ucha až k lemu hadrů, co měl na sobě. Pod opuchlými červenými okraji se v ráně sbíral nažloutlý hnis. To nevypadalo dobře. Dotkla jsem se jeho čela. Ucukl. Seď klidně, troubo. Pravděpodobně měl horečku. Sáhla jsem do ledničky a vytáhla z prostřední poličky nádobku z PMC3. Redovi oči zatěkaly mezi mnou a kelímkem na hnědlé masti. Co v tom je? Zeptala se Julie. PMC3. Spíše známá jako pomoc. Red si poposedl na židli. Takové věci sebou nosí lid. Nepotřebuju to. Zadívala jsem se na něj a jeho vzdorně vystrčenou bradu. Pubertální tvrdohlavost. Po inteligentní formě života ani známka. Otočila jsem se k Julii. Je to bylinková mast na tu infekci, co se mu dostala do škrábanců na krku. Tohle je jeho pacifický druh, ten nejlepší. Dokáže vyléčit nekrózu, kterou můžeš chytit od nemrtvých, a taky se hodí na hojení spousty druhů dost ohavných infekcí. Postavila jsem kelímek na stůl. Obsahoval nefalšovaný kořen pepřovníku, australskou persónii pinifolii a půl tuctu dalších přísad. Drahá záležitost, ale výsledky stály za to. Je mi to k ničemu, zopakoval. Šamani, kteří se zhroutí uprostřed ulice kvůli horečce, moc dlouho nežijí. Vezmi si tu pomoc, Rede. Julie k němu přisunula kelímek. Chvíli se na něj díval jako na jedovatého hada, natáhl se po něm a pak si trochu napatlal na krk. Když se mast dostala do ran, bolestně se zašklebil. Co tě takhle poškrábalo? Příšery, odtušil. Zvláštní. Živé, ale něco na nich nebylo v pořádku. Měli velkou moc. Slovo moc vyslovil s respektem, s druhem téměř nábožné úcty a taky s kapkou touhy. Způsobem, jakým si alkoholik objednává svůj oblíbený jed po dlouhém období abstinence. Převaloval ho na jazyku. Touha pomoci je nebezpečná, poučila jsem ho. Vycenil na mě zuby a v očích mu zaplála maličká divoká světélka. To říkáte jen proto, že nějakou moc máte. A lidi, co mají moc, nechtějí, aby ji získal někdo jiný. Julie ho zatahala za rukáv. Ale ty moc máš. Jsi přece šaman. Otočil se k ní. A k čemu je to dobré? Když se potkám s nějakou tlupou, stejně mi dají do zubů a seberou mi jídlo. Na co mi je, že pak díky mě další den chčijou krev. Příště se nebudou krotit a rovnou mě zabijou. Chci opravdickou moc. Sílu. Aby si na mě nikdo nemohl dovolit. Mohla bych ti dát tu moji, řekla mu Julie slabým hláskem. Ještě ne, pověděl jí. Nechej ji zesílit. Co se mezi těmi dvěma dělo? Pohled, jímž na sebe koukali, mi naháněl husí kůži. Pověz mi o těch příšerách, co tě zranili. Byly rychlé a měly dlouhé vlasy. Ty vlasy po mně chňapaly, jako by byly živé. Báli se toho chlapa z kuší. Pověz mi o kotlíku. Red sebou cukl, jako by dostal elektrickou ránu. Vyskočil na nohy a vyběhl ze dveří. Julie seděla blíž a při sprintu ke schodišti mě o setinu sekundy předběhla. Hnala se dolů a já se přinutila zastavit. Byly to jen děti. Život jim uštědřoval rány, dokud skoro nezdivočeli. Neměli kam se uchýlit a důvěřovali jen jedno druhému. Dřív bych se propadla do země, než bych sešla dolů a vyhrožovala Redovi, že ho zmlátím, pokud mi nepoví pravdu. Všechno mělo své meze. Jestli se vrátí zpátky, tak se vrátí. A já zatím budu muset na celou věc přijít vlastními silami. Vrátila jsem se do kuchyně a uzobla z talíře kus klobásy. Přes okno jsem viděla na Reda a Julii, jak stojí na ulici. Blízko u sebe, jeho tmavá hlava se opírala o její světlou. V té chvíli magie opadla. V obývacím pokoji se probrala k životu lampa a zaplavila byt příjemným tlumeným světlem. Dole na stožáru zablikala a rozsvítila se osamělá přeživší svítilna a ozářila děti pod ní. přesunuli se doleva, těsně z dosahu světla. Ukázkoví představitelé nového světa. Pouliční šaman a jeho holka. Hladový, divocí a kouzelní. Zatímco spolu mluvili, dojedla jsem a vypila sklenici vody. Red pak nakonec něco vytáhl z kapsy a pověsil to Julii na krk. Pravděpodobně nějaký talisman. Julie ho objela. A on tam jen stál, velmi strnule, zatímco ho svírala, paže položené kolem jeho krku. Asi nechtěl na veřejnosti vypadat slabě. Sevřel se mi žaludek. Proč jsem měla špatný pocit, když jsem se na ty dva dívala? Tak trochu mi připomínali mě a Cresta. Kdyby byl Greg stále naživu, o Maxe bych nezavadila ani pohledem. Ale smrt mého opatrovníka mě zasáhla hůř, než jsem čekala. Byla jsem osamělá, vyděšená a zoufale jsem toužila po vřelém, milujícím chlapovi, ke kterému bych se mohla vracet. Toužila jsem po někom, o koho bych se mohla opřít. A Max se ocitl na tom nejhorším místě v nejnesprávnější čas. Náš vztah byl od začátku odsouzený k zániku, protože byl založený na smutku a ten, na rozdíl od lásky, časem pomine. A teď, když čas obrousil ostré hrany, jsem necítila závist vůči mi on, ani jsem netoužila po Maxovi. Nechyběl mi. Ale přesto jsem vždycky při vzpomínce na něj měla neurčitý nepříjemný pocit a nešlo o vinu. Spíš se to blížilo rozpakům. Fuj. Nejradši bych celou záležitost vzala, zabalila, mrskla s ní do krabice a tu pak schodila někde z mola. Byla bych nejšťastnější, kdybych Maxe Cresta nemusela už v životě potkat. A teď mu domlouvám svatbu. Jak se kruci k podobným záležitostem vždycky přímotám. A když už se mluví o svatbě. Vyzkoušela jsem, jestli jde telefon. Když se ozval oznamovací tón, vytočila jsem Derekovo číslo. Jeho východní pobočka, oznámil mi ženský hlas. Buď mi dal špatné číslo, nebo si zázračný chlapec polepšil. Prosila bych Dereka k telefonu. Ve sluchátku cvaklo a na lince se ozval jeho hlas. Ano. Pořídil si sekretářku. Zasmál se. Ne, to je jen Mila. Stará se o přepojování hovorů. Co pro tebe můžu udělat? Mám tvůj balíček. Úžasné. Skoro to zavískl, pak se zarazil a pokračoval mnohem klidnějším, odtažitějším tónem. Kdy si ho můžu přijít vyzvednout? Zítra se u vás zastavím. Vymlátila si z něj duši. Pod maskou pana studeného vlčího čumáka se pořád skrýval Derek. Tak trochu. Máš pravdu, že dokáže mizet. A taky se dokáže během té doby zregenerovat. Julie se vrátila do bytu. Kolem krku měla zavěšené malé monisto, náhrdelník z drobných mincí a malých kovových přívěšků. Zastavila se v chodbě a čekala na mou reakci. Když dospěla k názoru, že nevybuchnu vzteky, sedla si zpátky na židli a zkontrolovala, jestli v cedníku nezbylo ještě trochu směsi. Zůstaly tam už jen brambory. Nabrala jich plnou hrst a všechny snědla. Ještě si potom olizovala prsty. Potřebovala bych malou službu. Přisunula jsem k ní sůl a máslo. Cokoliv, co zvládnu, řekl Derek. Julie mě kradmo pozorovala a asi se snažila odhadnout, jestli jí vynadám nebo ne. Potřebuju zařídit audienci u jeho chlupatého veličenstva. Nedokážu uvěřit, že jsem to vážně řekla. Nedokážu uvěřit, že si to řekla. Po všem tom kurv. Chtěl jsem říct ječení a nadávání, když jsem ti volal kvůli jarnímu setkání. Docela jasně si pamatuju, že nechceš toho arrogantního hajzla už nikdy vidět a jen přes mou mrtvolu. Jarní setkání bylo nepovinné. Potom, co jsem se Smečkou spolupracovala na zneškodnění redpointského stalkera, udělili mi status přítele Smečky, což očividně zahrnovalo taková privilegia jako pozvání na jejich ceremonie. Krucinál, kdybych na jejich území spáchala nějaký přestupek, kožoměnci by možná i na několik vteřin zaváhali, než by mě naporcovali do suši. Mion. Derekův hlas získal mírně nesouhlasný podtón. Dereku, uděláš to pro mě, nebo ne? Ale ano, samozřejmě, odtušil uhlazeně. Dám ti vědět, kde a kdy. Pak jsme ze sebe vyrazili ještě pár obvyklých frází na rozloučenou a zavěsila jsem. Kdo to byl? Zeptala se Julie. Můj parťák, který je shodou okolností vlkodlačí puberťák. Zítra ho půjdeme navštívit. Ty znáš lidi ze Smečky. Jo. V marnivosti je volný kartáček. Co je marnivost? Marnivost znamená příliš se zaobírat vlastním vzhledem. A taky je to skřínka v koupelně, která v sobě má umyvadlo a zásuvky. V jedné z nich je kartáček. Nakrčila nos. Vážně musím. To si piš.